Red Blocker. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 sierpnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To nieprzyzwoite, tak swoje zwolnienie komentuje prawnik z Bydgoszczy, który stracił pracę po informacji, że kandyduje do Sądu Najwyższego. Lamborghini warte 1,5 miliona złotych przechwycili policjanci z Warszawy. Było kradzione, zatrzymano też kierowcę. Rosyjska policja zapłaci za plotki z kryminalnego półświadka. Właśnie dostała możliwość wynagradzania informatorów. Adwokat zwolniony po decyzji o kandydowaniu do Sądu Najwyższego. Chodzi o Grzegorza Chawryłkiewicza. Zwolniła go Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy. Miał stanowisko kierownika szkolenia aplikantów oraz wykładowcy. Jestem zaskoczony decyzją ORA. Nie wypowiadam się na temat poglądów moich koleżanek i kolegów uczestniczących w różnych manifestacjach i wykrzykujących różne hasła, stwierdził. Jak dodał, zwolnienie uważa za nieprzyzwoite. Nie zamierza też wycofywać swojej kandydatury do Sądu Najwyższego. Dziekan ORA w Bydgoszczy Justyna Mazur sugerowała, że zwolnienie Chawryłkiewicza wynika z faktu, że może on zostać wybrany do Sądu Najwyższego, a wtedy Rada straci pracownika, między innymi w okresie egzaminów dla aplikantów. To jedyny powód naszych decyzji. Doszukiwanie się innych jest nadinterpretacją, stwierdziła Mazur. A wczoraj ruszyły wysłuchania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. W sumie jest około 200 zgłoszeń. Skradzione Lamborghini znalezione w Warszawie. Kilka dni temu mundurowi dostali informację o poszukiwanym samochodzie, który może być w stolicy. O szczegółach powiedziała Edyta Adamus z policji. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że auto miało zostać przetransportowane z Francji do Anglii, jednak nie trafiło do Londynu. Kryminalni rozpoczęli poszukiwania samochodu. Lamborghini zostało namierzone na ulicy Połczyńskiej w Warszawie. Za kierownicą samochodu siedział 29-letni obywatel Nepalu, który został zatrzymany. Funkcjonariusze zabezpieczyli samochód, który trafił na policyjny parking. Samochód wart jest 1,5 miliona złotych. Prokuratura podejmie dzisiaj decyzje dotyczące zarzutów dla zatrzymanego. Usuwanie awarii wodociągowej nadal trwa w Słupsku na Pomorzu. Wczoraj doszło do niewielkiego pożaru w stacji uzdatniania wody i poważnej usterki, po której problemy z wodą miało kilkanaście tysięcy mieszkańców. Teraz pompy działają, ale dzięki agregatom. Awaria powinna być usunięta jeszcze dzisiaj, zapowiada Andrzej Wójtowicz, prezes wodociągów Słupsk. Zrobimy to tak, żeby mieszkańcy tego nie odczuli. Oczywiście, jeżeli będzie trzeba przełączenia robić, to będą te przełączenia robione w nocy, wtedy, kiedy tego rozbioru jest najmniej. Będziemy mieli też jakiś czas na to i odpowiednią ilość infrastruktury i wody, żeby można było to wypłukać przed tym, zanim mieszkańcy wstaną i będą chcieli wziąć normalnie prysznic. A zanim jednak awaria zostanie usunięta na dobre, to z kranów może lecieć mętna woda. Lepiej ją przygotować. Około 100-osobowa załoga z Pakistanu gotowa na airshow w Radomiu. Siły powietrzne z tego kraju w tej części świata zaprezentują się po raz pierwszy. Ambasador Pakistanu w Polsce, Shafkat Ali Khan, zapowiada, że w Radomiu pokazana zostanie duma pakistańskiego lotnictwa, czyli myśliwce JF-17. They were initially developed by Pakistan and China jointly. Samoloty te początkowo zostały skonstruowane wspólnie przez Pakistan i Chiny, ale dzisiaj cała produkcja odbywa się w Pakistanie. Tam są projektowane i produkowane. To dla nas bardzo wyjątkowe, że są to nasze własne samoloty. Przyjadą więc piloci, żeby pokazać swoje umiejętności, ale też aby zaprezentować myśliwce. Pokazy lotnicze Airshow ruszają w nadchodzący weekend. Będą na lotnisku 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Widzowie zobaczą 110 samolotów z 22 państw oraz popisy akrobatyczne 11 zespołów. Policyjni informatorzy w Rosji będą mogli zarobić. Rosyjskie MSW dostało prawo wypłacania im wynagrodzeń. Ma to pomóc w walce z przestępczością, ale w opinii ekspertów może też stać się polem do nadużyć w policji. O tym, że informacja jest w cenie, opowie nasz korespondent Włodzimierz Pac. Wynagrodzenia dla policyjnych informatorów mają wynosić od 50 tysięcy rubli, czyli około 3 tysięcy złotych, do 10 milionów rubli, czyli przeszło 500 000 złotych. Decyzję o wypłacie niewielkich sum mają podejmować regionalne struktury policyjne, zaś o wypłacaniu dużych sum kierownictwo MSW. Rosyjskie media i eksperci zwracają uwagę, że pojawienie się wynagrodzeń dla policyjnych informatorów rzeczywiście może pomóc w walce z przestępczością. Jednak może te stać się polem do nadużyć. Na przykład policjanci mogą wykryć przestępstwo, a potem podzielą się informacją o nim z zaufaną osobą. Następnie ta osoba zostanie uznana za informatora, przekaże MSW informacje uzyskane u policjantów, po czym podzieli się z nimi otrzymaną nagrodą. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

is our fate? Is there heaven and hell? Do we reincarnate? Is mankind evolving? Or is it too late? Well, tonight is the meaning of life. For millions, this life is a sad veil of tears. Sitting round with nothing to say. What the scientists say, we're just simply spiraling coins of self-replicating DNA. So just why are we here? And just what do we fear? Well, ce soir, for a change, it will all be made clear. For this is the meaning of life. C'est la science de la vie. This is the meaning of life. 11 minut po godzinie 12. Jak się okazuje, bardzo często Polacy, a szczególnie ci na kierowniczych stanowiskach, nie chcą wyjeżdżać na urlopy lub starają się ograniczać wakacyjny wypoczynek do minimum. Z niektórych badań wynika, że nawet 40% Polaków wykorzystuje jednorazowo mniej niż 2 tygodnie urlopu. Przy czym psycholodzy od lat przekonują, że prawdziwy wypoczynek powinien trwać minimalnie 3 tygodnie, bo tyle potrzeba, by faktycznie od pracy się oderwać. Specjaliści ostrzegają, że takie nastawienie niekoniecznie musi być oznaką obowiązkowości, ale strachu. W czasie na przykład 3-tygodniowej nieobecności w pracy wiele może się przecież wydarzyć. Z jednej strony zawodowa konkurencja nie śpi, z drugiej, skoro firma radzi sobie beze mnie, to może jesteśmy niepotrzebni. Jest jeszcze jeden problem. Wiele osób nawet podczas urlopu nie rozstaje się z pracą i kontroluje wszystko przez telefon, czy regularnie zagląda do służbowej poczty. Brzmi znajomo? Czy obawiam się utraty pozycji zawodowej na urlopie? O to dziś Państwa pytamy i zapraszamy do rozmowy. Telefon do nas 22 73, także południk@polskieradio.pl. Ten adres do Państwa dyspozycji. A już teraz naszym pierwszym gościem jest psycholog biznesu, dr Leszek Melli-Bruda. Dzień dobry, witam Pana w Trójce. Mam nadzieję, że się słyszymy. Dzień dobry, ja Pana słyszę. Bał się Pan kiedyś urlopu? Nie bałem się urlopu, ale to jest ważna sprawa, w jaki sposób przygotowujemy się do urlopu, jak go traktujemy i czy potrafimy wypoczywać. Ale czy tak w 100% udaje się Panu oderwać od myśli dotyczących spraw zawodowych? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że każdy, kto prowadzi własny biznes, wie o tym, że taki stand-by to jest sytuacja naturalna i trzeba się czasami zmusić, a więc wdrożyć autodyscyplinę, żeby nie myśleć, czy ten klient nie zapomniał, czy ten partner wykonał to, co miał wykonać i tak dalej. Pytanie, czy na tym stand-by uda się wypocząć? No, jeżeli on towarzyszy nam stale, to nie bardzo. Badania pokazują, że taki automatyczny, a więc odruchowy standby, na przykład na oczekiwanie na wiadomość mailową albo SMS-ową, wygasany jest przy wysiłku oczywiście właściciela mózgu dopiero w 3. dobie. A więc mamy takie odruchy, które nam towarzyszą i musimy podjąć wysiłek, ażeby je wyciszyć. To jaki to musi być wysiłek? Co musimy zrobić, żeby właśnie przestawić się na takie wakacyjne wyciszenie, wyłączyć ten standby zawodowy? No, każdy ma jakby swoją ścieżkę. A co by pan poradził? Wyciszania się. Niektórzy na przykład najlepiej się wyciszają, kiedy są na rowerze albo jakiś inny wysiłek fizyczny uprawiają. Jeszcze inni, kiedy idą na spacer i potrafią w ramach ćwiczenia uważności przyglądać się chmurom, słuchać wiatru, patrzeć na drzewa. To są wszystko takie czynności, które mają przesterować naszą uwagę również na poziomie tym podświadomym, a więc tych odruchów, a więc właśnie to są sposoby wygaszania tego stand-by'u. Ważne jest, że często ten stand-by, i to trochę nawiązuje do tego, o czym Pan mówił we wstępie, ten stand-by często jest związany z poczuciem zagrożenia, że coś się stanie, że coś nie wyjdzie, że coś może mnie zaskoczyć. Poczucie zagrożenia towarzyszy nam rzeczywiście w różnych okolicznościach i z różnych stron, ale istnieje taka możliwość, że jeżeli uświadomimy sobie, że trochę się obawiamy, że trochę w nas lęku, że trochę w nas obaw, to możemy nad tym pracować celowo, wprowadzając różnego typu w naszą codzienność, nowe rytuały. Ja mówię, dla niektórych to nawet jest trochę na siłę, a więc sztuczne. No, ale autodyscyplina dla wielu z nas to jest coś robione na przekór dążeniu do komfortu, a więc na siłę. No właśnie, pytanie, na ile te obawy są uzasadnione, bo w Polsce bezrobocie obecnie jest rekordowo niskie, ale jak pokazują badania, nadal wiele osób obawia się pójść na dłuższy urlop. To jest siła przyzwyczajenia? Nie, myślę, że wie pan, raczej takie sytuacje, kiedy w czasie urlopu, no szczególnie na stanowiskach kierowniczych, dochodzi do gwałtownych i niezapowiedzianych zmian, raczej dają się rozpoznać wcześniej. Inteligentni menedżerowie wiedzą o tym, bo to jest przejaw po prostu pewnej atmosfery wrogości. Mówimy o tak zwanej maskowanej wrogości. Więc jeżeli rzeczywiście ktoś się obawia, że może stracić stanowiska, albo że może dojść do restrukturyzacji organizacyjnej i jego biurko i siedzenie będzie czyjś stołek przeniesiony, to wiadomo, że w dużym stopniu to jest sytuacja, którą można przewidzieć i do której można się przygotować. A może powód jest jeszcze inny, bo z jednej strony faktycznie bezrobocie mamy bardzo niskie, ale może jest też bardzo niska jakość pracy. Wiele osób nadal, wiemy, pracuje na tak zwanych umowach śmieciowych i one po prostu, jeśli idą na urlop, to nie zarabiają. No to oczywiście jest wiele czynników, to jest jeden z kilku, które mogą wpływać na taką sytuację, że ta stabilizacja się nagle załamie. No, ludzie, którzy pracują na śmieciowych umowach, są szczególnie na to narażeni, bo w każdej chwili ten pracodawca może się wycofać. Tak rzeczywiście może być, no ale istnieje szereg sposobów na to, ażeby w jakiś sposób się zabezpieczyć, zaczynając od rozmowy, poprzez ściągnięcie deklaracji ustnej, pisemnej. Istnieje wiele sposobów na to, żeby przygotować się w takich sytuacjach do tego, żeby ten urlop był wypoczynkiem i łatwiej, żeby nam było się oderwać od niepokoju. Statystyki, od lat pokazują, że Polacy należą do najbardziej zapracowanych narodów świata, według ostatnich analiz. Może dokładniej najdłużej pracują. Tak, to prawda. Według OECD Polak średnio pracuje 1928 godzin w roku, Duńczyk o 518 godzin mniej, Niemiec o 565 godzin mniej. Jesteśmy po prostu mniej wydajni niż pracownicy na zachodzie Europy, a może nie wypada w Polsce wyjść z pracy wcześniej, kiedy już skończymy to, co mieliśmy do zrobienia, bo anusz szef nas zobaczy, jak wymykamy się z pracy, no i krzywo będzie na nas patrzył. Opisuje pan typowe sytuacje, że często rzeczywiście są takie sytuacje, w których ludzie boją się wcześniej wyjść, to oznacza, że nie są rozliczani za wydajność, za wykonanie zadań, tylko za obecność w pracy. No niestety do mnie trafiają takie informacje, że zaczynają trochę wracać takie obyczaje PRL-owskie, że się sprawdza karty czasu wyjścia, a nawet się ludzi specjalnych deleguje, ażeby stali przy bramce i sprawdzali, kto przyszedł na 8 albo na 9, a kto 5 po. Wie pan, no to są bardzo złe obyczaje, bo one mówią o tym, że taka kultura menadżerska, myślenia nowoczesnego w niektórych miejscach szwankuje po prostu. I co tu będziemy mówić o tym, czy można wychodzić przed 18 czy 20, jeśli nie ceni się tego, co jest najistotniejsze, a więc efektywności, a więc skuteczności, a więc produktów, wydajności tego wszystkiego, po co pracujemy. Poruszmy jeszcze jeden wątek. Rząd pracuje nad zmianami w kodeksie pracy. Jednym z pomysłów jest, by niewykorzystany w danym roku urlop przepadał. Dobry pomysł? Zły. Dlaczego? To znaczy, wie pan, oczywiście są takie kraje, no na przykład w Japonii firmy płacą karę za to, że pracownicy nie poszli na urlop. To byłbym raczej za tym, ażeby jeśli już karać, bo to jest pewna forma kary przy przyzwyczajeniu i nawyku, że możemy na przykład planować wakacje nie tylko na rok, ale z wyprzedzeniem, na przykład na 2 lata. W związku z tym pracownik jest karany, jeśli będzie mu się zabierało niewykorzystany urlop. Ale gdyby pracodawca był karany, to uważałbym za rozsądne i nowoczesne podejście. Ale może z drugiej strony chodzi o to, aby faktycznie ten urlop wykorzystywać, a nie przekładać go w nieskończoność na kolejne lata. No nie w nieskończoność, no to właśnie dajmy w takim razie szansę ludziom, ażeby budując sobie wieloletnie plany, 2-3-letnie, mieli taki właśnie interwał czasowy, w którym mają to wykorzystać, a nie z roku na rok. No dlaczego ja mam żyć pana rytmem? Czy rytmem rządu. Oficjalnie 5% Polaków ma objawy pracoholizmu. Na ile poważne jest to uzależnienie? Czy możemy porównać je z alkoholizmem czy narkomanią nawet? U wielu osób niestety tak, ponieważ często praca u tych osób nie jest źródłem satysfakcji, tylko jest formą ucieczki. Ucieczki przed różnego typu problemami, ucieczki przed konfliktami domowymi, rodzinnymi. Czasami jest to ucieczka przed pustką, czasami jest to przejaw rutyny. Istnieje wiele okoliczności, że ludzie uzależniają się od pracy, a właściwie od pewnych rytuałów związanych z pracą. Bo to nie jest prawdą, że ci, którzy bardzo dużo pracują i mają przymus, czyli mają głód pracy, jeśli nie wykonują różnych czynności, które wiążą się z tym, co dotyczy ich obowiązków zawodowych, ale często to jest siedzenie w komputerze i niekoniecznie praca, tylko wykonywanie różnych czynności wokół pracy. Ale ja tego nie potępiam, ja tylko mówię o tym, że często to uzależnienie polega na tym, żeby wyciszyć pewnego rodzaju niepokój, wyciszyć pewnego rodzaju wyrzuty sumienia, wyciszyć pewne podejrzenia otoczenia. No i w końcu są tacy, którzy pracują i mają z tego przyjemność, bo kochają pracę, ale to oni też się uzależniają. A jak zdiagnozować u siebie pracoholizm? Jakie są jego podstawowe objawy, kiedy powinniśmy zacząć się o siebie martwić lub też o naszych bliskich? Wie pan, no, jednym z podstawowych to objawów, wbrew powszechnym oczekiwaniom, to nie jest duża ilość czasu, jaką spędza się na takich czynnościach związanych zawodowych, związanych z pracą, ile szkody, które z tego wynikają. Szkody osobiste oraz szkody związane z najbliższymi, a więc otoczeniem. Te szkody mogą polegać m.in. na tym, że kiedy żona czy mąż mówi o tym, że nie masz czasu na rodzinę, nie masz czasu na dzieci, bo musisz pracować, albo on czy ona mówi, muszę pracować i nie mogę z wami pojechać, nie mogę z wami być tyle, ile chciałbym, albo wy byście chcieli. To jest szkoda. To jest konkretny przejaw pewnej szkody, która związana jest z tym, co nazywają ludzie uzależnieniem od pracy. Innym przykładem to jest przymus. To znaczy, że ludzie nie potrafią, nawet jakby chcieli, nie potrafią sobie tak zorganizować czasu, godzin, również i wolnych, weekendu, ażeby się od tego oderwać. To jest drugi bardzo ważny przejaw uzależnienia, więc przymus. I trzeci to jest zniekształcenie myślenia. W każdym uzależnieniu dochodzi do pewnego zniekształcenia myślenia polegającego na tym, że ludzie wierzą w szereg usprawiedliwień, które są pseudowyjaśnieniami, często tylko racjonalizacjami tego, co robią. Piję, bo dlatego, że mam takiego szefa, dużo muszę pracować, bo jak przyjdę do domu, to żona nadaje. To są wszystko pseudoracjonalizacje. To jeszcze napisał do nas pan Robert, jeżeli chodzi o takie wytłumaczenie, o których pan doktor mówi. Świat dzieli się na tych, którzy nie mają pracy i wszystkich pozostałych, którzy pracują na najwyższych obrotach. Moi znajomi też pracują do późnych godzin wieczornych, często w weekendy. Nikogo to nie dziwi. Z dwojga złego wolę być pracoholikiem niż bezrobotnym. Co pan na to? To jest właśnie jedno z takich przejawów magicznego myślenia, a więc pewnych takich pseudoracjonalizacji, bo dlatego, że świat nie składa się z czarno-białej rzeczywistości, że albo pracuję, albo jestem bezrobotny, bo niektórzy trochę pracują, trochę nie pracują, niektórzy sobie po prostu robią odpoczynek od pracy, szczególnie to dotyczy ludzi młodych, nie tylko wiekiem, ale również i duchem. Że chcą przez rok po prostu pobyć bez pracy, bez właśnie uwiązania się etatowego, godzinowego i bez posiadania szefa. I to jest dzisiaj okej. Ważne jest, żeby ludzie mieli z czego żyć i żeby to, z czego mają żyć, było uczciwą drogą zdobyte. Do naszej rozmowy, jeśli pan powróci, wrócimy przed godziną 13. Czy obawiam się utraty pozycji zawodowej na Europie? O to dziś państwa pytamy. Proszę do nas dzwonić, proszę do nas pisać. 2 2 7 3, także południk@polskieradio.pl. Czekamy na telefony, czekamy na listy. Circling sky, tongue tied and twisted. navigator to find my way home. Unladen empty and turned to stone. Minut po godzinie 12 napisał do nas pan Piotr, nauczyciel. Jestem nauczycielem, więc taka sytuacja nie powinna mnie dotyczyć, a jednak awanse nauczycieli oraz ostatnia reforma edukacji strasznie zmieniła środowisko pedagogów. Taki korporacyjny wyścig szczurów wszedł w szkolne mury. Są takie osoby, które wykorzystują wakacje, by poprawić swoją pozycję w oczach dyrekcji. Oczywiście kosztem swojego odpoczynku, swojej rodziny i atmosfery w pracy. Rzutuje to na proces edukacji i jest to bardzo smutne i groźne zarazem. Panie Piotrze, dziękujemy za ten głos. Pan Mariusz dodzwonił się do Trójki. Dzień dobry, panie Mariuszu. Kłaniam się. No akurat mój przedmówca, który się wypowiadał wcześniej, to właściwie to powiedział wszystko to, co wcześniej chciałem, co miałem w planie powiedzieć. Mhm. To raczej w tej ankiecie powinna się wypowiadać wyższa kadra zarządzająca, menadżerska. Bo takich zwykłych obywateli i nas zwykłych ludzi, to coś takiego nie dotyczy. To właśnie pan nauczyciel dobrze powiedział, że to jest wyścig szczurów. Panie Mariuszu, no, bardzo dziękuję. Także pan Wojciech dodzwonił się do Trójki. Czy obawiam się utraty pozycji zawodowej na urlopie? O to dziś państwa pytamy. Dzień dobry. Znaczy ja się już nie obawiam, bo już jestem po tej pracy, tylko chciałem coś powiedzieć, bo wcześniej wypowiadał się ekspert na temat pracy Polaków, że długo pracują i wydajności pracy. Proszę zwrócić jedną uwagę, że normy nasze pracy w jakimkolwiek zawodzie są o wiele, wiele, wiele wyższe niż normy pracy w innych państwach. Weźmy Niemców. Jakby budowlaniec niemiecki tak pracował jak polski budowlaniec, to nawet nie mamy o czym rozmawiać. Byłem, widziałem, byłem świadkiem niektórych rzeczy. To jest normalna parodia. Takie jest moje zdanie, więc proszę nie mówić, że wydajność polskiego pracownika jest kiepska. Panie Wojciechu, bardzo dziękujemy za ten głos. Napisał także do nas słuchacz: nigdy się nie obawiałem utraty pozycji zawodowej w efekcie urlopu. Przekonałem się już, że pozycję zawodową można utracić na skutek wielu czynników, na które sam pracownik nie ma najmniejszego wpływu. Dlatego nie waham się, składając wniosek urlopowy. Po co się martwić na zapas? Pani Mariola dodzwoniła się do Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem bardzo starą kobietą. Ja pracowałam w tak zwanej komunie. Nigdy nie wahałam się wziąć miesiąca urlopu. Co prawda było to no tak spowodowane moją sytuacją rodzinną, bo sama wychowywałam dziecko. W związku z tym musiałam przystosować tam do szkoły, przedszkola i tak dalej. Idąc na urlop, wiedziałam, kto mnie będzie zastępował. Były pewne czynności stałe, które, znaczy jakieś zlecenia, sprawozdania i tak dalej, które jak się tylko dało, robiłam na zapas. Zostawiałam jakąś tam instrukcję osobie, która mnie będzie zastępowała. Ewentualnie pewne sprawy wiedziałam, że będą zostawione na później, więc ja przyjadę i to z takim drogę. Problemem pani się nie zetknęła. Bardzo nie, dziękuję za telefon. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo chciałabym powiedzieć jeszcze o pracoholizmie. Też w tych bardzo dawnych czasach miałam kolegę, który to, co powiedział, to, na co zwrócił uwagę pan doktor. Dlaczego mówi się o pracoholizmie? Dlaczego ludzie zostają dłużej w pracy? Z rozmaitych powodów. Ja miałam kolegę, który miał trójkę dzieci i zdaje się, że sobie po prostu nie bardzo radził z tą sytuacją. I uciekał do pracy. Pani Mariolo... Cały Boży Dzień się szpędał, zostawał po godzinach. Pozwólmy oddać głos także innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za ten telefon. Pan Witold na antenie Trójki. Dzień dobry. Halo, uszanowanie dla wszystkich słuchaczy i dla pana. Może to będzie nie całkiem na temat, ale chciałem powiedzieć o moim powrocie do pracy po 2 miesiącach zwolnienia lekarskiego, nie? No szef się na mnie gniewa cały czas, nie wiem, nie chce ze mną rozmawiać. Jak to się mówi kolokwialnie, miał być nowy samochód mi się należeć, więc go nie dostałem, nie? O premii mogę zapomnieć, nie? No i nie wiem teraz, co o tym wszystkim myśleć, nie? To w zasadzie tyle tylko chciałem. Może szefowi przejdzie z czasem, zacznie się rok szkolny i może jakoś te sprawy się uładzą. Czy obawiam się utraty pozycji zawodowej na urlopie? O to dziś państwa pytamy. Tak te sprawy komentuje Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. Pracownik, który wykonuje rzetelnie swoje zadania, jest produktywny, nie musi obawiać się o swoją pozycję, może spokojnie jechać na urlop. Jeżeli z kolei pracodawca zwalniałby pracowników będących na urlopie, bo chwilowo ktoś na przykład zastępujący go okazuje się lepszy, to z kolei nie warto współpracować z takim pracodawcą, ponieważ jest to pracodawca nielojalny, nie będący wobec swoich pracodawców uczciwym. Uważam, że obie strony powinny darzyć się zaufaniem i w związku z tym, jeżeli chcemy, jeżeli przysługuje nam urlop, to powinniśmy iść na ten urlop spokojnie, nie obawiając się, że ktoś zajmie nasze miejsce. W obecnej sytuacji na rynku pracy, zresztą są to sytuacje wyjątkowe, aż trudne do wyobrażenia, ponieważ jeszcze nigdy w Polsce nie mieliśmy tak dużego zapotrzebowania na pracowników. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby aż tyle etatów było nieobsadzonych. Komentował Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. Czy obawiam się utraty pozycji zawodowej na urlopie? O to dziś państwa pytamy. 2 2 7 3, także południk@polskieradio.pl. Czekamy na telefony, czekamy na listy. A naszym gościem jest znawca Azji, ekonomista, dziennikarz, autor książek o Japonii, ale też o Korei, Rafał Tomański. Witam pana w Trójce. Dzień dobry. Mam nadzieję, że się słyszymy. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Witam. Jak pokazują statystyki, średnio pracownik w Japonii rocznie poza miejscem pracy spędza 9 dni. Jest to połowa czasu, który przeciętnie mu przysługuje. Słowem, połowy urlopu nie wykorzystuje, ale na tym nie koniec, bo co szósty pracownik, czyli spora grupa osób, w ogóle rezygnuje w Japonii z wypoczynku. Urlop to kara dla Japończyka? Nie, to nie kara, tylko tak jak cały czas było na antenie mówione, że ludzie mogą się bać utraty pozycji, idąc na urlop, to Japończyk nie będzie się bał utraty pozycji, bo tam wszystko jest oczywiście hierarchizowane i nikt szybko go nie wyrzuci z pracy, natomiast będzie się bał utraty twarzy, ponieważ zrzuci obowiązki, nawet hipotetycznie, nawet jeżeli nie będzie miał tych obowiązków, ale obciąży tym, co jest przeznaczone dla niego na co dzień, kolegów z zespołu, a zespół, taka jednostka pracy, jaka by nie była, czy mniejsza, czy większa, ma pierwszeństwo przed rodziną, bo to w pracy spędza się większość czasu, to z ludźmi z pracy spędza się popołudnia, późne popołudnia i wieczorne, czasem nocne imprezy. I zawsze praca ma, nie tylko w Japonii zresztą, bo w całej kulturze Azji Wschodniej, pierwszeństwo przed życiem rodzinnym, więc ta utrata to tylko i wyłącznie twarzy jako potencjalnie osoby, która po prostu okaże się leniem. Czyli... W skrócie mówiąc, tak żebyśmy sobie to byli w stanie wyobrazić. Idąc na zasłużony urlop oczywiście, czyli zupełnie nie. Czyli zakładam, że 18-dniowy urlop, czyli to jest, jak się zdaje, maksimum, które można uzyskać w Japonii po wielu latach pracy, to jest tylko teoria. To jest teoria, bo Japończycy nie wykorzystują urlopów. Rząd kilka lat temu brał pod uwagę dokładanie nowych świąt, takich dni wolnych w całym kraju, dni wolnych od pracy, po to, żeby... po to, żeby po prostu Japończycy wykorzystywali, ale w taki sprytny sposób, jeżeli cały kraj by szedł na urlop, no tak jak w Polsce mamy długi weekend, tak samo w Japonii są takie ciągłe dni, jeżeli wtedy wszyscy idą na urlop, no to nikogo się nie obarcza, też z tą utratą twarzy nie ma się do czynienia. Ale ostatnio w Japonii pojawia się też nowy... Panie Rafale, mamy problemy techniczne, połączymy się z panem za chwil kilka. Słyszymy się? Panie Rafale, wrócimy do naszej rozmowy. Naszym gościem jest Rafał Tomański, znawca Azji, ekonomista, autor książek o Japonii, także o Korei. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Wracamy do rozmowy z Rafałem Tomańskim, znawcą Azji. Mówiliśmy o tym, że Japończycy niechętnie chodzą na urlopy, boją się utraty twarzy przed swoimi kolegami z pracy, no ale to też rodzi poważne problemy. W Japonii pod koniec lat 60. ukuto termin karoshi, oznaczający śmierć z przepracowania. Według oficjalnego raportu rządu Japonii 3 lata temu z przepracowania w 2015 roku zmarło 96 osób, a ponad 2000 osób popełniło samobójstwo z powodów związanych z pracą. Czy władze w Tokio próbują coś z tą sytuacją zrobić? I tak, i nie, ponieważ tak, na pokaz przed wszystkimi, przed opinią publiczną, po to, żeby zdawać się takim rządem sprawnym, który reaguje rzeczywiście na zagrożenia płynące z tych śmierci z przepracowania. Natomiast nie, ponieważ proponowane regulacje, które są od zimy przepracowywane przez japoński rząd w parlamencie, zawierają takie wytrychy, które pogorszą, a nie polepszą sytuację pracowników, którzy już do tej pory się zmagają z nadgodzinami. O co chodzi? Japoński rząd, premier Shinzo Abe, proponują system płacy uznaniowej i takiej stawki godzinowej uznaniowej, która byłaby rozszerzana na bardzo wiele zawodów, nie tylko stanowiska menedżerskie, nie tylko stanowiska wyższego szczebla, które teoretycznie rzeczywiście mogłyby pracować trochę więcej niż regulaminowe 8 godzin. Ale Japończycy chcą śrubować normy i w rzeczywistości wyzyskiwać swoich pracowników, stąd ten system uznaniowy miałby dotyczyć także nawet sprzedawców, także pośredników handlowych, czyli tak naprawdę ludzi, którzy powinni iść do domu po 8 godzinach, a tak ta praca mogłaby się gumowo rozciągać w dowolny sposób. Ludzie narzekają, opinia publiczna pokazuje, że obywatele są przeciwko zmianom, ale ponieważ rozmawiamy o Japonii, nikt się tym z pewnością nie przejmie i takie przepisy zostaną wprowadzone. No bo niestety Japonia jest dosyć kompromisowa, jeżeli chodzi o przeprowadzanie takich różnych regulacji, które za nic mają prawa obywatelskie. To już wielokrotnie zostało potwierdzone. Równolegle z tym, o czym mówię, jest jeszcze drugi trend. Praca zabiera się na wakacje, no niby nic specjalnego dla nas, bo sprawdzamy pocztę w wakacje, to też o tym była mowa na antenie. Japończycy nazywają to workation, czyli vacation, holiday, wakacje z angielskiego, tam też wiele słów angielskich funkcjonuje, ale i work, czyli praca, czyli właśnie takie workation, praca na wakacjach. I to też jest taki system dla pracodawcy, żeby omijać liczbę nadgodzin, żeby też nie wychodzić ponad limity w statystykach, ale z drugiej strony ciągnąć korzyści z pracowników, którzy są na urlopie. I pracownik jest teoretycznie zadowolony, bo ta twarz jest zachowana przed innymi. Pracodawca też wychodzi na plus. No, cały czas jesteśmy w Japonii, tam te granice są bardzo płynne i praktycznie, jak w poezji i kulturze, niewidoczne. Jeszcze krótko dopytam. Kilka lat temu mówiło się, że władze Japonii zdecydują się na wprowadzenie 5-dniowego przymusowego urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników. Ten plan zrealizowano? Nie, ten plan nie wszedł w życie. Odpowiedzią na niego jest właśnie ta próba zmiany liczby nadgodzin, która byłaby odgórnie wprowadzana, czyli ten system uznaniowy, ale on jeszcze napotyka problemy ustawodawcze. Natomiast eksperymenty z tymi dodatkowymi dniami, które byłyby właśnie, żeby nie narzucać niczego, które były wybrane przez cały kraj, po to, żeby cała Japonia, fizycznie cała Japonia pojechała na wakacje, potem cała Japonia z nich wróciła, nikt by nie był w pracy, więc nikt by się nie czuł pokrzywdzony albo dowartościowany bardziej. Bardzo dziękuję, Rafał Tomański. Do naszej rozmowy wrócimy także przed godziną 13. Pan Robert dodzwonił się do Trójki. Dzień dobry, panie Robercie. A dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Ja dzwonię w takiej trochę, może trochę odbiegnę od tematu, ale ja myślę, że my, niektórzy z nas boją się tego powrotu z wakacji, a wakacje wykorzystują właśnie na telefony, na sprawdzanie poczty, na patrzenie, co się dzieje w tej pracy. I to wynika chyba z uzależnienia takiego naszego bardziej od mediów, bardziej od dostępności do tych wszystkich danych, do poczty, do telefonu, jakie mamy w tych czasach. Przecież dawniej po prostu jechaliśmy na wczasy i koniec. Ja pracuję na stanowisku menedżerskim i powiem tak, nie miałem nigdy problemu z urlopem, z powrotem z urlopu. Zagrożenia, które są, one są cały czas i utrata pracy to jest albo jest takie zagrożenie przez cały czas, albo go nie ma i mamy z tego świadomość. Ja tylko, jak mogę podpowiedzieć, to ja mam taki sposób i to nie jest jakieś odkrycie, na powrót z urlopu nie w poniedziałek, a w piątek. To trochę daje oddechu i komfortu. A druga taka rzecz, której się nauczyłem, to aby na przykład telefon wyłączyć w ciągu dnia na pół godziny i nauczyć się tego, że wyłączamy telefon, to co się dzieje, to się dzieje, my mamy telefon wyłączany, skupiamy się na czymś innym, później go włączam. Przecież w tym czasie, gdy mam wyłączony, mogę odpocząć, mogę sobie pomyśleć o czymś innym. A być może najlepiej ten telefon wyłączyć w czasie obiadu, chociażby w ciągu dnia pracy. Napisał do nas pan Waldemar, panie Robercie, bardzo dziękujemy. Prowadząc działalność gospodarczą, obawiam się utraty pozycji i to bardzo. A to z powodu powiedzenia, że klient może zwolnić każdego, nawet właściciela firmy. Pan Zbigniew dodzwonił się do Trójki. Dzień dobry, panie Zbigniewie. Dzień dobry. Ja chciałem poruszyć trzy wątki. Pierwszy to trochę pretensja do Trójki, że w tym temacie, który dzisiaj jest podjęty, a jest on bardzo ważny, właśnie zostali ludzie, przedsiębiorcy, którzy sami się zatrudniają, prowadzą jednoosobową działalność, są pominięci. Jest ich ponad 1,5 miliona bodajże. I robiąc sobie w czasy, po prostu jest się zdanem na to, że straci się tych klientów, nad którymi się pracowało, dla których się pracuje przez wiele lat, a trzeba im systematyki. Powrót po takim, po dłuższych czasach może być naprawdę tragiczny, równa się zamknięciem firmy. I to tak jakby pracodawca zwolnił kogoś. A ja byłem niepoważnym człowiekiem i powiem brzydko, że byłem głupim człowiekiem, nie robiąc sobie wakacji przez ponad 20 lat. W tym roku zacząłem jeździć. Coś fantastycznego. Mhm. I jeżeli się urwie te 2 dni w tygodniu raz na powiedzmy na 2 albo na 3 miesiące albo 3 dni, już się inaczej człowiek czuje. Zrobiłem sobie w tym roku 9 dni wolnych i muszę powiedzieć, że w trzecim dniu czułbym się, jakbym był na wakacjach już 2 tygodnie. Polecam to wszystkim odreagować, a nie jadąc na wakacje, to człowiek się po prostu sam upośledza. Panie Zbigniewie, bardzo dziękuję za ten telefon. Czy obawiam się utraty pozycji zawodowej na urlopie? O tym dziś rozmawiamy. Tak mówi Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Dla każdego pracownika największą formą ochrony nie jest kodeks pracy, tylko jego kompetencje, żadna umowa. Więc jeżeli ktoś jest kompetentny, to nie ma czego się obawiać, niech jedzie w góry albo nad morze. Jeżeli jest kompetentny, to naprawdę nie ma czego się obawiać. Przy dzisiejszej sytuacji na rynku pracy, to kto będzie tam kompetentnego pracownika się pozbywał, czy próbował go zastąpić? Ja mówię, to mogą być jakieś intrygi w jakichś takich koncesjonowanych firmach. Natomiast w realnej gospodarce takie rzeczy się nie zdarzają. Oczywiście ktoś może, jakiś mało asertywny przedsiębiorca może próbować to wykorzystać, taką sytuację, ale gdyby nie było tego urlopu, to też by to zrobił. Ja mówię, jeżeli ktoś jest kompetentny, to nie ma co się obawiać. To jest najlepsza ochrona na rynku pracy. Mówił Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Pan Andrzej napisał do Trójki, a kto nie miewa w trakcie wakacji przemyśleń, by rzucić aktualną pracę i zmienić swoje życie? Jeśli tracić pracę, to właśnie zaraz po wakacjach, gdy jesteśmy do tego pozytywnie nastawieni. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz, w moich żyłach, że twoja krew z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Dziękuję tobie. Napisał do Trójki pan Michał. Jestem policjantem, na dzień dobry dostaję 26 dni urlopu rocznie, których wraz ze stażem przybywa, a otrzymanie więcej niż 2 tygodni urlopu jest praktycznie niemożliwe, ponieważ przełożeni nie wydają na nie zgody. Jak więc odpocząć w tak obciążającej psychicznie i fizycznie pracy? Pyta pan Michał, który pracuje w policji. A z nami ponownie psycholog biznesu dr Leszek Melli-Bruda, a także znawca Azji, dziennikarz i pisarz Rafał Tomański. Witam ponownie panów w Trójce. Mam nadzieję, że się słyszymy. Czy obawiam się utraty pozycji zawodowej na urlopie? O to dziś państwa pytaliśmy także w naszej internetowej sondzie na stronie Trójki. No i zdaje się, mamy historyczny wynik. 0% naszych słuchaczy odpowiedziało za, 100% przeciw, czyli, jak rozumiem, nie obawiamy się utraty pozycji zawodowej na urlopie. Panie doktorze, jak pan ocenia wynik tej sondy? No chyba jest pozytywny. No to bardzo dobry wynik i mówiący o tym, że nie ma tego poczucia zagrożenia, że jednak pracodawcy potrafią porozumieć się, a przynajmniej w sytuacji urlopowej ze swoimi pracownikami. Dobra wiadomość. Pisał do nas pan Andrzej, który mówił, że być może urlop to też jest dobry moment, żeby przemyśleć swoją sytuację zawodową i po tym urlopie zmienić pracodawcę i nie martwić się tym, że pracodawca zmieni nas. Co pan na to? Myślę, że na to zawsze jest dobry moment, chociaż wie pan, no jest coś takiego, że młodzież na przykład ma taką zasadę, że trzeba zmieniać, bo trzeba prowadzić życie kolorowe i właściwie nieważne jest, czy mogę się rozwijać, czy mogę się czegoś nauczyć, czy to, co robię, ma sens, bo sensem jest głównie zmiana, a więc poszukać nowego pracodawcę. Czasami po to, żeby mieć wpis w CV, a czasami chodzi o to, żeby po prostu poznawać nowych ludzi, nowe zadania, ale bardziej dojrzali pracownicy i ludzie no, zwracają jednak uwagę na to, nie tylko ile zarabiają, bo oczywiście to jest najważniejsze, ale również jaki ma sens i co im daje ta praca, nie tylko pracodawcy. Jeśli tam jest taki pozytywny, to myślę, że raczej trzeba myśleć o kontynuacji, o tym, gdzie i jak można się rozwijać w tym miejscu, gdzie się jest. A jeżeli ten bilans wypada negatywnie, najczęściej to się wiąże z relacjami z albo przełożonym, albo współpracownikami, no to warto jest zbudować taki plan, kiedy ewentualnie będę się rozstawał, ale nie dla zasady. Rafał Tomański, znawca Azji. Współczesna Japonia, jak wiadomo, po wojnie została zbudowana dzięki właśnie temu nieprawdopodobnemu rygorowi pracy. A jak na to patrzą młodzi Japończycy? Tak jak ich dziadkowie czy ich ojcowie chcą pracować do upadłego, czy może buntują się przeciwko takiemu systemowi? A być może ta presja jest tak duża, że po prostu nie mają wyboru. Ja bym odpowiedział w ten sposób, że cały kraj płaci ogromną cenę za ten system, który został narzucony i ten, który został wypracowany po wojnie. Młodzi ludzie chcieliby się zbuntować, ale nie za bardzo mają w którą stronę pójść, bo rynek pracy nie oferuje im możliwości. Pracodawcy są związani z starymi regułami. Nowe, teoretycznie opracowywane, to o czym rozmawialiśmy, one i tak dadzą więcej chaosu, a i tak będą korzystne dla pracodawców, nie dla pracowników. Młodzi ludzie są trochę w kropce. Rząd obiecywał już kilka lat temu, że podniesie rolę kobiet w społeczeństwie i w systemie pracy. Nic się z tym nie zadziało, co nawet widać po składzie gabinetu premiera Abe. I nawet to jest wykorzystywane jako taki przykład, że rola kobiety ma być podniesiona po to, żeby mogły Japonki robić karierę, rodzić dzieci i czuć się swobodnie. I też młodzi Japończycy, żeby mieli oparcie w rodzinach. Ale nic takiego się nie dzieje. Ten bunt, owszem, powstałby, tylko nie ma żadnej drogi ujścia, bo w Japonii nie ma opozycji i nie ma siły, na którą można by się przekierować. Czyli jest się tak naprawdę od urodzenia, od czasów powojennych, ta partia, która rządzi, powstała w 1955 roku, skazany na jedną rzeczywistość, z której naprawdę nie ma wyjścia. Pytanie, czy tak to będzie trwało, czy będzie przybywało osób, które mają depresję, które cierpią na pracoholizm, które popełniają samobójstwo z przepracowania lub też po prostu umierają w pracy? Taka czeka przyszłość Japonii? Niestety odpowiedź jest tak prosta, jak okazała się odpowiedź na sondę, o której pan wspominał. Tak, prawie bez możliwości na nie. Niestety, być może liczba samobójstw spadnie, być może będzie lepsza terapia, no ale cały czas mówimy o ludziach z problemami, a te problemy nie są ani wydumane, ani jakby zupełnie wynikające z próżności. Ludzie naprawdę mają za dużo obowiązków, za mało możliwości odpoczynku, brak perspektyw, nie ma też możliwości zmian i to wszystko trzyma ich w takiej klatce. Do tego społeczeństwo narzuca normy kulturowe, które nie pozwalają się wychylać. Nic się nie zmieni w tym zakresie. Ludzi ubywa w Japonii, społeczeństwo się starzeje. Pojawiały się głosy już od lat, że powinna być złagodzona polityka migracyjna, że to tylko cudzoziemcy, taka siła napływowa, pracownicy z zagranicy mogą uratować rynek pracy. Trochę jak u nas, trochę jak my kiedyś wyjeżdżaliśmy, jeszcze całkiem niedawno, jakby takie no, niestety naturalne koleje gospodarcze, ale ostatnio pojawiła się informacja, że chyba 300 osób, o ile dobrze pamiętam, zostanie sprowadzonych z zagranicy, na zagranicę, to mowa Tajlandia, pracownicy z Filipin, z Malezji, przeważnie takie do opieki nad gospodarstwami domowymi, takie panie domu, bo głównie są to kobiety. I to też nie zmieni żadnej sytuacji. Japonia jest państwem ksenofobicznym i nie chce obcych. To też widać w Korei. Ludzie tam protestują bardzo przeciwko migracji obecnie. No, no niestety. A jak się okazuje, w Korei Południowej Koreańczycy pracują jeszcze ciężej niż w Japonii. To pokazują statystyki. Leszek Melli-Bruda. Bardzo wielu przedsiębiorców do nas pisze, pytając no właśnie, co z nimi, bo oni wyjeżdżając mogą po prostu stracić klientów. Co by pan im radził? Najpierw komentarz do tego, co powiedział kolega. Trzeba pamiętać, że Japonia jest mistrzem świata w protezowaniu rzeczywistości. I to jest jedno z największych niebezpieczeństw, że zamiast uczyć ludzi, społeczeństwo, radzenia sobie z różnego typu problemami, z tym samotnością, to w Japonii coraz to nowe pomysły, również na globalną skalę społeczną, pojawiają się, jak z samotnością radzić sobie na przykład przez sztuczną lalkę. A co z przedsiębiorcami? Mamy 40 sekund. Do przedsiębiorców. Rzeczywiście to jest pewne ryzyko zawodowe, bym powiedział. Ale można sobie skalkulować mentalnie, że jeśli będę wypoczęty, to będę miał też więcej pomysłów na to, w jaki sposób przyciągnąć i utrzymać klientów. I nawet jeśli jakiś odsetek niewielki zwykle w wakacje odejdzie, to być może wypoczęty umysł spowoduje, że będzie tych nowych klientów jeszcze więcej. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Leszek Melli-Bruda, Rafał Tomański, Zofia Kruszewska, Ewa Lipowicz, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego smartfona podstawowa konfiguracja, instalacja oprogramowania antywirusowego oraz folia ochronna HD. Oszczędzasz 58 zł, płacąc tylko 129 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofa. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład schab wieprzowy bez kości marki Rzeźnik 40% taniej, tylko 8,97 za kilogram. Tak, tylko 8,97. Oraz kawę ziarnistą Lawazza, różne rodzaje. 37,99 za kilogram, tylko 37,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Słyszysz? To dzwonek na szkolne zakupy w Biedronce. Teraz w supercenach. Kolorowe cienkopisy Kajet. Różne rodzaje. Tylko 4,99 za opakowanie. Długopis wymazywalny z gumką. Frickson Clicker. Tylko 9,99 za zestaw. A zeszyt Kajet Soft Touch 60 kartek. Jedynie 2,99. Oferta ważna do 2 września lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. W najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. Proszę się nie martwić. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Polecam globulki do pochwowy Regevagia. W przeciwieństwie do żeli nawilżających, które należy stosować przed każdym stosunkiem, Regevagia trwale poprawia nawilżenie pochwy oraz wspomaga regenerację nabłonka. Regevagia przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Na początek tygodnia w Kauflandzie ogórki gruntowe kilo złoty 99. Jaja klasa M 20 sztuk 8,99. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy.